niluto sa kusina ng CIA, pinatamis na kending VFA. Sabi, ito'y isang insulto sa nagsasarili. Harangin ang global police, harangin ang DMA. Huwag mo kaming idamay kung nakahanap ka ng away. Hindi namin kailangan ng pantay sa lakay. Magkaisa at labanan ang naghahari-harihan. Huwag pa ko kuryente sa DMA. Pa ko kore.